Haiwezekani serikali ikajenga nyumba zote za wananchi katika mkoa wa Kagera. Haipo serikali ya namna hiyo duniani. Hata Italia pametokea matetemeko, serikali haikujengea nyumba wananchi. Ninajua wanasiasa wengine watakuja hapa wataambia serikali wajengee nyumba. Waambieni wanasiasa hawa wajengee wenyewe. Mimi ninawaeleza ukweli, mlinichagua niseme ukweli. Jukumu la serikali ni kurudisha miundombinu ya serikali, sio kujenga nyumba ya wananchi. Kwa sababu tetemeko hili limeiumiza serikali na limewaumiza wananchi. Kwa hiyo kila mmoja katika upande wake abebe msalaba wake. Wapo wengine nyumba zao zilibomoka kidogo, wakaambiwa serikali itakuja kujenga majengo yao, wakazibomoa zote. Mafa. Kama ulitegemea ukibomoa utalipwa fidia, hakuna. Nimekuja kuwapa ujumbe huu, na mwenye kusikia asikie. Pasitokee mtu wa kuwadanganya kwamba serikali itagawa chakula. Uwezi ukagawa chakula ardhi ya kijani hivi. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, nataka nikueleze hapa, sitaleta chakula hapa. Hakuna chakula cha serikali. Serikali haina shamba. Hakuna shamba la serikali. Na mimi ni lazima niwaeleze ukweli, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Mvua zinanyesha, watu tufanye kazi. Sisi serikali tusimamie yale mahitaji muhimu kwa Watanzania. Tengeneze reli, tununue ndege, tulete madawa, tulete umeme, tujenge hospitali kama hii inayojengwa hapa.